Europa FM. Este ora 7. Muzica are banii ei. Începe noul an cu plin în buzunar. La mulți bani fericiți! Din 9 ianuarie, hiturile îți aduc bani la Europa FM. Te doare în gât? Nu-i problemă! De la primele dureri în gât, ia Faringosept. Oprește dezvoltarea bacteriilor și astfel ajută la vindecarea infecțiilor acute din gât și din cavitatea bucală. Noile Faringosept, cu mentă, fructe de pădure și vanilie. Faringosept, dă voce românilor din 1963. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. De sărbători la Penny, lucrurile mici devin gesturi mari. Săptămâna aceasta ai Melita cafea măcinată 500 de grame la doar 13,59 lei și pulpă inferioară de curcan la doar 8,59 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 28 decembrie-3 ianuarie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place! O vedeți pe doamna bosunflată? Deși nu mai e nimeni cu ea în mașină, doamna Roxana nu e singură. Ea merge de câteva zile cu o pulpă de curcan la cuptor și cu un tort delicios de ciocolată. Probabil de asta claxonează odată la 30 de secunde. Dacă ar fi luat Digenzim pentru digestie completă, ar fi înfruntat traficul cu zâmbetul pe buze. Fără balonare, fără indigestie, fără greață. Nu păstra cu tine o masă grea prea mult timp. Ia Digenzim. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Digenzim. Te simți ușor după o masă grea. Ca smiley-urile pe chat cu zâmbetele față în față, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când rezervi laptopul pe net, dar vii și în magazin să-l vezi și să-l ridici. Acum la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai laptop Dell Inspiron cu procesor Intel Core i7, SSD 256 de GB și ecran Full HD la numai 2999 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Rubrica de sănătate. Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine. Acum există Septoral, sub formă de comprimate masticabile. Septoral creează o legătură între compușii sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, Septoral ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Septoral. Respirație proaspătă fără egal. Și ninge peste lume și dorul mă apasă. Ca să-ți arăt iubirea, îți dau o motocoasă, o cadă, o faianță, un rotopercutor. Chiuveta și vopselul îți dau când mi-este dor. Și arde foc în sobă și vântul de năvală. Sub brad îți spun o roabă și îți spun și o centrală. O țiglă, o cădiță de duș, un polizor. Și anul ce o să vină, îți dau generator. Dedeman îți urează sărbători fericite și multă iubire. Dedeman, dedicat planurilor tale. Dedeman. Dreptul la sănătate, articolul 23. Fiecare cetățean are dreptul la tratamentul medical prescris la prețuri accesibile. Punct! De aceea, la Farmaciile Punct găsești acum Degasil 16 capsule la doar 11 lei și 99 de bani. Pentru și mai multe produse reduse, vino să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în Farmaciile Punct. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct! Doar cu Bila Card ai vineri 30 decembrie 25% reducere la tot sortimentul de produse cosmetice pentru îngrijirea părului. Hai la Bila! Cum ar fi să câștigi fără chestionare, fără să dai share sau fără să strângi like-uri? Visa și EMAG îți aduc poate una din cele mai simple promoții din online. Activează și plătește cu un click cu cardul tău Visa la EMAG și primești un voucher de 50 de lei. Ofertă valabilă pentru cumpărături de minimum 200 de lei până la 31 decembrie 2016. Detalii pe emag.ro. Magia Crăciunului începe la Taylor, cu primul diamant, cu prima bijuterie din aur sau inelul de logodnă. Iar povestea diamantelor și a pietrelor prețioase continuă cu bijuterii realizate manual, cu elemente de design reinventate la nesfârșit. Descoperă colecțiile pe taylor.ro și alege un dar pentru totdeauna. Taylor. Fiecare diamant spune o poveste. Inima casei tale are nevoie de cineva care să o susțină cu cele mai bune ingrediente pentru sărbătorile tale fericite. Așa că hai în Mega! În perioada 8-31 decembrie ai Bonduel, spanac tocat 400 de grame la doar 5,29 lei. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite 2 litri la doar 4,35 lei. Și Domeniile Sâmburești, vin roșu sec, Cabernet Sauvignon 750 de mililitri la doar 19,99 lei. Mega Image. Sărbători fericite pentru inima casei tale. E cel mai bun moment să-ți îndeplinești o dorință cu Orange. Ai Samsung Galaxy A5 2016 cu 0 euro plus abonamentul Orange Mi 25 sau Galaxy S7 cu doar 49 de euro și Orange Mi 30. În plus, primești dublu trafic de net până la 31 ianuarie 2017. Ofertă specială la portare în orașul tău. Detalii în magazine. Ocean. Aho, aho de anul nou! La masă bogată să stați! Cu toții să vă bucurați! De cei dragi să vă înconjurați! Iar noi vă oferim în plus program extins să aveți anul nou de vis! Intră pe ocean.ro să afli programul pentru magazinul tău! Câte zile anul are! La mulți ani și în belșugare! Ocean. Diferența e în buzunarul tău! Ocean. Europa FM. Cea mai bună muzică! Lipsa mea, îți las o floare de nu mă uita. Promitem că o să ai grijă de ea. Dar nu așa cum ai avut de inima mea. În lipsa ta am rămas cu amintiri. Și dacă floarea se va ofili, să nu uiți, te-am iubit până în ultima zi. O floare. Să știi că te-am iubit.

Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Everybody groove to the music. Everybody jam. Just can't hold it back no more.